خاک سورج سے، خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، خاک سورج سے اندھیروں کا سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا، آپ آئے تو میرے اجالا ہوگا، خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا، آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا، کل وہ سرکار کے دامن میں نظر آئے گا، کل وہ سرکار کے دامن میں نظر آئے گا، جس کے عیبوں کو زمانے نے اچھالا ہوگا، جس کے عیبوں کو زمانے نے اچھالا ہوگا، آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا، کہیے آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا، جب بھی مانگو تو وسیلے سے وسیلے سے انہیں کے مانگو، اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا، اس وسیلے سے سے کرم اور تو بالا ہوگا، آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا، ہوگا سیرا میں سر کو سرو تسلیم نہیں، ہوگا سیراب سر کو سرو تسلیم بگی، جس کے ہاتھوں میں مدینے کا پیالہ ہوگا، جس کے ہاتھوں میں مدینے کا پیالہ ہوگا، آپ آئیں آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا، صلہ ناطے نبی پائے گا جس دل خالق، صلہ ناطے نبی پائے گا جس دل خالق، وہ کرم دیکھنا تم دیکھنے والا ہوگا، وہ کرم دیکھنا تم دیکھنے والا ہوگا، آپ آئے آقا آپ آئے تو میرے جانا ہوگا، خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، آپ آئے تو میرے گھر